pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Rewelacja! Teraz w euro. Aż do 50 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. I w tym roku nie płacisz. Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 18 października. Minęła 10. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Sejm uchwalił ustawę zwiększającą akcyzę na wyroby tytoniowe, w tym podgrzewane, a także płyn do papierosów elektronicznych. Trwają prace nad zaostrzeniem kar wobec piratów drogowych. Projekt zmian ma wkrótce trafić do Sejmu. Dziś Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy. O tak ważnych zmianach w życiu zarówno kobiet i mężczyzn mówi się niewiele. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on podwyżki stawek akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, podgrzewane wyroby tytoniowe i płyn do papierosów elektronicznych. Podwyżka akcyzy będzie rozłożona na 3 lata. Nowe stawki mają przede wszystkim ograniczyć konsumpcję wyrobów tytoniowych i ich substytutów, szczególnie przez osoby nieletnie. Jeśli przepisy wejdą w życie, podwyżka akcyzy będzie rozłożona na 3 lata. Pierwsza od marca 2025 roku w przypadku papierosów wyniesie 25%. W 2026 roku 20%, a w 2027 roku 15%. Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli Izba Wyższa nie wniesie poprawek, przepisy trafią do prezydenta. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zaostrzenia kar wobec piratów drogowych. Prace nad nowymi przepisami trwają. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podkreśla, że zmiany będą wymierzone w piratów drogowych, którzy powodują coraz więcej wypadków. Na antenie Polskiego Radia wiceminister wskazał, że wśród propozycji znajdzie się odbieranie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km na godzinę. Surowo karana będzie również brawurowa jazda. Chcemy też, zmieniając przepisy karne, penalizować organizację i udział w nielegalnych wyścigach na drogach. Przestępstwem będzie organizacja i udział w nielegalnych wyścigach. Chcemy też, by wykroczeniem, czyli też penalizacja, wykroczeniem była brawurowa jazda, drifty, jeżdżenie na jednym kole w przypadku motocykli. MSWiA chce również zaostrzyć sankcje za nieprzestrzeganie zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku naruszenia takiego zakazu kierowca traciłby dożywotnie prawo jazdy. Ostrzejsze przepisy mają objąć także nietrzeźwych kierowców. Nowe regulacje umożliwią szybsze i łatwiejsze orzekanie o konfiskacie samochodów należących do osób złapanych na prowadzeniu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wiceminister Mroczek zapowiedział, że projekt zmian przepisów wkrótce trafi do Sejmu. 500 czujek dymu i tlenka węglu za darmo trafi w ręce mieszkańców powiatu kraśnickiego w województwie lubelskim. Zamontują je strażacy. To część ogólnopolskiej akcji Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Jej celem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Zostaliśmy przeszkoleni, jak prawidłowo montować takie czujki, a poza ich montażem będziemy też edukować mieszkańców, mówi kapitan Kamilek Bryczek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Czujkę tlenku węgla montujemy na wysokości wzroku w pomieszczeniach takich, w których przebywamy na co dzień, na przykład w kuchni, w sypialni, ustawić gdzieś na szafeczce nocnej. Dlatego, że tlenek węgla miesza się w całej objętości pomieszczenia z powietrzem i powinniśmy montować na wysokości naszych dróg oddechowych. Z kolei czujki dymu montujemy wyżej. Czujkę dymu montujemy przy suficie, dlatego że dym podczas powstania pożaru unosi się do góry i zbiera się przy suficie i to powoduje, że ta czujka najszybciej wtedy wykryje nam dym. Dopuszczalne jest montowanie na ścianie 30 cm od sufitu. Tylko w województwie lubelskim od początku roku 33 osoby zostały zatrute tlenkiem węgla. Przekwitanie to naturalny okres w życiu człowieka, bo spadek poziomu hormonów płciowych w pewnym wieku jest nieunikniony, przypominają lekarze w obchodzonym dziś Światowym Dniu Menopauzy i Andropauzy. Niestety wciąż o tak ważnych zmianach w życiu zarówno kobiet, jak i mężczyzn mówi się za mało. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Uderzenia gorąca, poty, wahania nastroju, bezsenność i spadek libido. U kobiety po 40 roku życia takie objawy świadczą o klimakterium.

Z uśmiechem na ustach witam Państwa po prawie dwutygodniowej przerwie. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, ze mną w studiu Olga Szućko. Do 12 będziemy z Państwem w tym składzie i to, co najlepsze w nowej muzyce postaramy się zaprezentować. Będzie muzyka dzisiejsza, ale zaczniemy od naszej piosenki dnia, czyli nowości z tygodnia ubiegłego. Isolation drives me mad, but you bring out the colors in me. Settle down, stop being a baby. Got to dance, time is wasting. Don't need a crown to set yourself on fire. Set yourself on fire. Set yourself on fire. Tak brzmi strona A tego singla Just My Luck, czyli Obong JR na początek naszego dzisiejszego spotkania z muzyką najnowszą. To jest nowość z ubiegłego tygodnia i nasza dzisiejsza piosenka dnia jest 18 dzień października, ale teraz już przechodzimy do tego, co najświeższe, bo dziś oczywiście cały zbiór nowości, który postaram się Państwu przedstawić w przynajmniej jak największej części, bo oczywiście wszystkiego się nie uda. Na początek Mary J. Blige. Sometimes I feel like I'm going through it, like my world is crashing down. Yeah, sometimes I talk to myself in the mirror about the tears come rushing down. But now I'm living the things that I seen in my dreams turn into reality. Yeah. powrót do korzeni, do tego, od czego zaczynało, czyli trochę R&B, trochę hip-hopowych elementów, to Mary J. Blige z nowym utworem You Ain't The Only One w audycji Nowe w Piątek. Dziś tego typu rzeczy dużo będzie u nas. Bardzo soulowy, bardzo R&B ten piątek nam się maluje. I teraz kolejna taka propozycja, tylko że to jest płyta nie na którą czekamy, a którą już dostaliśmy. Dziś Rag & Bone Man opublikował swój nowy album i z niego wyciągamy numer jeden, czyli The Right Way. She don't get no peace. She only prays for the signs. It's like a smile on a beast, but the smile is the wise. He's only 3 years old, but he knows what the time is. And the lows will be lows, but the high is the highest. Sure as the sky is blue and gray, not everything will go your way. And all of the lessons we learned, when it's your turn. And they gon' tell you that you're doing it wrong. For your mother, he's gonna keep you safe. So be a friend to your brother. If you speak from the heart, you know God loves a trial. And the lows will be low, and the highs will be higher. Sure as the night turns into day, no need to ever be afraid. And all of our lessons we Do You Believe In? Taki tytuł nosi ta płyta. Ona dziś się ukazała, dziś jest 18 dzień października, przypomnijmy, a to jest audycja, w której to wszystko, co nowe Państwu prezentujemy. Rag & Bone Man z utworem The Right Way, który otwiera tę płytę, płytę What Do You Believe In? Mówiłem, że będzie dużo soulu i tak oczywiście zamierzam to poprowadzić, to znaczy do kolejnego soulowego utworu zmierzamy tymczasem. Natomiast wspominałem też gdzieś w mediach społecznościowych, zapowiadając powrót antenowy, że będzie sporo artystów, artystek niezależnych, co zawsze cieszy. Jedną z nich jest Nia Wynn, która proponuje nam również nowe nagranie. Ono nosi tytuł Paranoid. You've been working hard, you could so far, getting up each day and I funky, i soulowo, i saksofon, i wszystko się tam zgadza. I oczywiście przepiękny głos, bardzo wyjątkowy głos Niwin Roberts. Warto jest zapamiętać to imię i nazwisko, bo myślę, że będzie jeszcze o niej głośno, choć cały czas jest to artystka zyskująca powoli popularność. Myślę, że już teraz zasługuje zdecydowanie na to, żeby na nieco większych scenach się pojawiać i mam nadzieję, że to niebawem się wydarzy. Jest to artystka o niebywałym poczuciu rytmu i talencie do tworzenia melodii, które zawsze są chwytliwe w jej utworach i zostają na długo. To był jeden z tych utworów właśnie, który na pewno na dłużej zostanie. Paranoid, czyli nowość z dziś od Niwin właśnie. No a my teraz na scenę polską przechodzimy. Drapnie! Znowu ktoś jutro, o. Chciałem przystanąć, ale mi przeszło. Taki ładny wychodziłeś z koszyków. Ale nie, to tylko chciało mi się. Czyli artysta, który od dawna już zapowiadał tę płytę, a wreszcie dziś ona się ukazała. Myślę, że słychać jakieś elementy gdzieś tam jeszcze zaczerpnięte z historii Lao Tse sprzed wielu, wielu lat. Bo jest to przecież artysta, który współtworzył ten zespół przez długi czas. W zasadzie był jego współzałożycielem, ale też klimaty tego utworu, przynajmniej z najnowszej płyty Demona, pierwszej płyty Demona, mogą też gdzieś nastrojowo do nawet Wonky One nawiązywać. Myślę, że państwo też to byli w stanie usłyszeć. Drap mnie to był fragment z tej właśnie płyty, do której myślę będziemy na antenie Trójki jeszcze powracać. Pozostając przy muzyce polskiej, sięgamy po innego artystę, alternatywnego, choć od lat kojarzącego się także ze sceną punkową momentami. Waluś Karaksa, Kryzys. Czy ilość zer na koncie definiuje długość prącia? Sprawdź to. Czy miłość do ojczyzny ślad zostawia kształtem blizny? Sprawdź to. Powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. Czy ruskie komentarze mogą zmieniać bieg wydarzeń? Sprawdź to. O władzę brudna wojna, wrogiem z Bogiem i na wroga. Sprawdź to. Yeah. To Walusz Kreksa, Kryzys, który jak zawsze lubi nawiązywać się do najróżniejszych spraw bieżących, politycznych, tego co się na świecie dzieje w swoich utworach. Sprawdź to, to jego nowy utwór, który również dziś został opublikowany i też myślę będziemy do niego jeszcze powracać. Jest 10.32, ja tylko tak przypominam, że do 12 możemy głosować na utwory z zestawu do głosowania na naszą listę przebojów. O tym jeszcze będę Państwu przypominał przez najbliższe półtorej godziny i myślę, że sięgniemy po coś z rzeczonego zestawu do głosowania, żeby jeszcze przypomnieć Państwu, co takiego się w nim znajduje, na co głosy można oddawać, bo dziś po 19 wszystko stanie się jasne. Po 20 w zasadzie, bo wtedy notowanie pierwszej trójki, które przygotował dla Państwa jak zawsze Piotr Metz. A tymczasem wracamy do nowości z dziś, to Soda Blondie i Bully. To jest również dzisiejsza premiera. Oj, jak dużo wspaniałych nowości się dziś pojawiło. Jak są takie nowe utwory, jak choćby ten, to aż się chce grać. Bo to jest wyjątkowo radiowe nagranie, które świetnie przyjmuje się również na antenie. Myślę, że Państwo się co do tego zgodzą. Bully, czyli Soda Blondie, zespół z Irlandii. Myślę, że kiedy spojrzy się na skład, to nie ma żadnych wątpliwości. Faye O'Rourke, Adam O'Regan, Donna Siever O'Leary i Dylan Lynch tworzą tę grupę. Oni niegdyś funkcjonowali jako Little Green Scars, ale od Cars nawet, a od 2019 roku jako Soda Blondie właśnie. Polskich nowości też będzie dużo, już dwie z nich dziś Państwu zaproponowałem, no to teraz sięgniemy po kolejną, nieco mroczniejszą niż poprzednie, bo to Kasia Lins i Ranie, jej najnowszy utwór. Normą i ogładzie w końcu. przeciw światu, przeciw ludziom, wbrew zasadom, wbrew naturze. Dam ci wszystko, dam ci wszystko. To wersja rozszerzona Omenu, czyli Ranie, kolejny singiel, dokładka do tego, co w ubiegłym roku płytowo zaprezentowała nam Kasia Linz. Myślę, że do tego utworu też będziemy jeszcze nieraz powracać. Tak jak powracamy do grupy Bon Iver, która pojawiła się już jakiś czas temu z zapowiedzią, jedną z wielu zapowiedzi w audycji Nowe w Piątek, a teraz powraca. I would like the feeling, I would like the feeling. I don't like the way it's, I don't like the way it's, I don't like the way it's looking. I get caught looking in the mirror on the regular, and what I see there resembles some competitor. I see things behind things behind things. There are rings within rings within rings. I can't go through the motions, I can't go through the motions. How am I supposed to do this now? Say we went out strolling, say we went out strolling. Say I went told them how I am afraid of changing. And when it comes a time to check and rearrange shit, there are things behind things behind things. And there are rings within rings within rings. I got caught compiling, I got caught compiling, I got caught compiling my own news. I never lose. And who's the benefactor? And how to move without touching every interactor. When there are things behind things behind things. And there are rings within rings within rings. Bon Iver, jak zawsze, przepięknie przenoszą w światy najróżniejsze. Tym razem skojarzenia gdzieś wędrują do na przykład amerykańskiej Montany. Tak się gdzieś mi to umieściło w głowie. Myślę, że nie jestem jedyny, który gdzieś w te rewiry zawędrował, a zwłaszcza, że niedługo nowy sezon Yellowstone, przypominam, więc do Montany będziemy się wspólnie z bohaterami tego serialu jeszcze w tym roku wybierać. Polska scena muzyczna powraca w audycji Nowe w Piątek. Polska scena niezależna, dodajmy. Wczoraj ukazała się pierwsza płyta Ani Szlagowskiej. zrozumiałam wszystko. Było, minęło. Było, nie wyszło. Nie mogę czekać już. Tutaj stać, naiwnie tutaj stać. Widzę z daleka jak, za nic mnie masz, za nic mnie masz, jak za nic mnie masz. Zawsze wtedy milczysz. Nie mogę czekać już. Nie mogę czekać już. Naiwnie tutaj stać. Naiwnie tutaj stać. Widzę z daleka jak, za nic mnie masz. Za nic mnie masz, jak za nic mnie masz. Nie powinnam czytać, że tęsknisz. Gdy jesteście razem, nie podajesz mi ręki. Kiedy krzyczę, puść, prosisz mnie o więcej. Pustkę w sobie mam. Myślałam, że jesteś. Nie mogę czekać już. Nie mogę czekać już. Naiwnie tutaj stać. Naiwnie tutaj stać. Widzę z daleka jak, za nic mnie masz. Za nic mnie masz, jak za nic mnie masz. Nie mogę czekać już. Naiwnie tutaj stać. Widzę z daleka jak, za nic mnie masz, jak za nic mnie masz. Nie mogę czekać już. Czekać już. To zawsze bardzo cieszy, jak płyty niezależne takim echem się niosą w branży muzycznej, bo o tym, że Ania Szlagowska szykuje coś na 16 dzień, 17 dzień dokładnie października, to było wiadomo już od dłuższego czasu. Mówię 17, ponieważ ta płyta ukazała się wczoraj, dziś prezentujemy ją Państwu po fragmentach, a w zasadzie w jednym fragmencie w audycji Nowe w Piątek, ale gwarantuję, że jeszcze będziemy po nią sięgać nieraz. Wielu wspaniałych artystów wzięło udział w nagraniach tego albumu, w tym utworze między innymi Mariusz Obijalski, znany choćby z grupy Fisze Made Tworzywo, także Paulina Nowak, także Tymek Papior, no i oczywiście na wokalu Ania Szlagowska, która jest dyrygentką całego tego przedsięwzięcia i tutaj świetnie sobie z tym poradziła. Myślę, że warto jest po tę płytę sięgać i to będziemy na pewno czynić. Teraz grupa Mercy, powracamy do nich. Oni Kalifornię nam zaproponowali jakiś czas temu, a teraz Angels. Nothing worth fighting for. Wiser. dawcy końcowego. Angels to jest nowy single grupy Mercy, która już od wielu, wielu lat proponuje nam podobne muzyczne sytuacje. Ich płyta z tego roku także na antenie Trójki bywała często. Chodzi oczywiście o Volume 1, na którym między innymi Kalifornia wspomniana się pojawiała. No ale to nie jest jedyny album. Mamy także single, także tegoroczne. No i Angels właśnie, czyli wczorajsza premiera, która gdzieś tam nawiązuje do klimatów takich jak Cranbin czy Curtis Mayfield, ale oczywiście utrzymuje wszystko w ryzach, które proponuje grupa Mercy. No to teraz na zakończenie tej godziny Father John Misty, my słyszymy się ponownie już za chwilę. How this thing ends, but